राम ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 मार्च 1996 को दोपहर लगभग 3 बजे वर्ली मुंबई में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमें जो समय मिला है, मनुष्य देह की उम्र मिली है, इस समय को खूब सार्थक बनाओ। मनुष्य धन के लिए तो सोच समझ खर्च करता है, परंतु धन जिससे कमाया जा सकता है ऐसा समय उसका विचार नहीं करता। नीति टीवी देखने लग गया, सिनेमा देखने लग गया, बात करने लग गया, इधर देखने लग गया, चलते चलते ही समय सीमित है। जैसे घड़ी की चाबी होती है, वो घड़ी चलती है तो वो खट खट एक एक में वह चाबी खत्म हो रही है और खत्म होने पर बंद हो जाएगी। ऐसे ही उम्र रूपी चाबी श्वास आ रहा है खट खट खट, इसमें एक एक श्वास में अपनी उम्र खत्म हो रही है। वो जितना खटका खत्म हो जाएगा फिर चाबी भरनी हमें आती नहीं तो खत्म ही होना पड़ेगा, फिर कोई उपाय नहीं है। किसी के पास में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि फिर वो जी सके। उम्र खत्म होने पर वैद्य और डॉक्टर आयु रहते हुए ही उपाय कर सकते हैं, आयु खत्म होने न वैद्य आयु सर उम्र दे दे ऐसी बात नहीं है, वैद्य में डॉक्टर में हकीम में। तो वो उम्र का समय हमारा किस में लग रहा है? एक बात मैं बहुत बार कहता हूँ फिर भी कहता हूँ कि मैं जो एक मन में जची हुई बात है कि हम जी रहे हैं, वर्षगांठ आ गई उस दिन मना हम जी रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दें, मेरी बात पर विचार करें, क्या जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब है? खूब विचार कर सो, उसमें कमी हो गई ना, जितने दिन जी गए उतने दिन कमी हो ही गई। भाई बहन सब सोचे जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी आज उतनी उम्र बाकी है? प्रत्यक्ष बात है कि इतना दिन कम हो गया, ये होते होते पूरी कम होते मर जाएंगे। तो निरंतर आयु जा रही है, मौत नजदीक आ रही है। आप सोचे न सोचे, ध्यान दे न दे, समय तो जा ही रहा है। अच्छा काम कर जा रहे हैं, नींद लेते भी जा रहे हैं, बुरा काम को जा रहे हैं, पाप करो तो जा रहा है, ये समय तो अपनी धुन से जा ही रहा है। आप उस करो न करो मर्जी आपकी है। तो मौत तो प्रतिदिन नजदीक आ रही है, और वो आपको जो मौत में देरी करने वाली चीज है वो आपके वर्ष दिन बाकी है, वो वही तो आपकी रक्षा करते हैं। आज नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में आदमी बच जाता है क्योंकि उसकी उम्र बाकी है। बहुत मर जाते हैं, एक कोई बच जाता है, कई बच जाते हैं, कई मर जाते हैं। तो वो आयु निरंतर जा रही है, इसमें हरदम सावधान रहने आवश्यकता है। पैसों में तो आप सावधान रहते हो, समझ सोच कर खर्च करते हो, और उम्र के विषय में इतनी सावधानी मैं देखता नहीं हूँ। आप कह रहे थे बड़ी अच्छी आनंद की बात है, पैसे तो फिर नए पैदा हो जाते हैं पर उम्र तो नई पैदा होती नहीं, उम्र जितनी उसमें जा रही है। आपके यहाँ लाखों करोड़ों आदमी होंगे उन आदमी को कोई आपने देखा है 500, 700, 200, 400 वर्षों का आदमी, तो फिर आपकी हमारी उम्र कितनी होने वाली है? होने वाली है उसमें जितनी चली गई बाकी रही है, उस उम्र में अगर भजन करे तो बड़ा फायदा हो जाएगा। अब भी सावचेत हो जाए, ये नुकसान हो रहा है। सस्तो सहज 21 दम जावत है दिन रात, ये तो टोटो ताए घर का है कि कुशला खुश हो प्रसन्न हो कुशल हो। 21,600 श्वास जाता है 24 घंटा में, एक घंटा में 900 श्वास। सस्तो सहज 21 जावत है दिन रात, इतना घाटा रोजाना पड़ रहा है। अरे वो घाटा क्या है, ये खत्म होने पर मरना ही पड़ेगा। जिस दिन को कोई नहीं चाहता, मरना कोई चाहता ही नहीं, वो मरना पड़ेगा। आपके पास में कोई ताकत नहीं है कि उम्र खत्म होने पर आप जी सको, है तो बताओ भाई, किसी के पास में कोई सामान पर शक्ति कोई उपाय? वो दिन जा रहे हैं जीने के। बीमार पड़ने पर वैद्यों से डालो कैसे, हमें नींद आ जाए, बना ऐसी खुश नींद आ जाए, कुछ आराम हो जाए। आज खूब नींद ले रहे हो, क्या फायदा किया आपने? खूब आराम से नींद ले रहे हो, खा पी रहे हो, नींद ले रहे हो, आपके नींद न लेने में क्या घाटा पड़ गया और नींद लेने में क्या नफा हो गया? वो समय आपका जा रहा है। जिस समय को देखकर विद्या पढ़ सकता है, वो रुपये कमा सकता है, कई मकान बना सकता है, छोरा छोरियों की शादी कर सकता है, संसार में कितने काम कर सकते हैं उम्र में, और उम्र खत्म होने पर कुछ नहीं कर सकोगे। बड़ी से बड़ी बात अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, उसको साक्षात दर्शन कर सकते हो। मनुष्य शरीर की इतनी कीमत है कि भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, भगवान दर्शन हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, इतना इसमें योग्यता, इतना सामर्थ्य भगवान ने दिया है। वो सामर्थ्य करके निर्थ नष्ट कर दे तो हाँसी दिल की खेल तमाशे में इधर उधर जाने में देख लगेगी, हवाई जहाज देखने लगे, 5 मिनट लगे देख देगा, पूछेगा आपने क्या उत्पादन किया, भजन हुआ, संसार का काम हुआ, स्वास्थ्य सुधरा, क्या काम किया, इसमें क्या लाभ लिया आपने? खर्च तो समय हुआ, जो उम्र का समय है गिनती का, वो तो समय खर्च किया, लिया क्या आपने? आप देशी जाति हो, हिसाब करने वाले हो, तो कृपानाथ कृपा करो थोड़ी, इसमें शंका पूछो नहीं, ठीक ना हो तो बताओ। खर्च तो उम्र हो रही है, जीने का समय खर्च हो रहा है, और आपने उपार्जन क्या किया है? इतना नुकसान आप खा रहे हो, तो आज कृपा करो कृपानाथ, अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, निरर्थक बातें नहीं करें, अफवाही बातें देखी सुनी करें, समय खत्म हो गया। सिनेमा देखा, मूवी देखा, खत्म हो गया समय। समय खत्म होने पर मरना पड़ेगा उसी क्षण। जिस समय के आधार पर जी रहे हैं वो समय खत्म हो रहा है। आपका आधार जैसे नीचे से पृथ्वी खसकती हो, सब खसक जाए तो गिरे ही बने ही मरे और क्या होगा, ऐसे आधार समय वो जा रहा है। ये समय रूपी एक धन है, सबको मिला है, रुपये पैसे है, सबको पूरे नहीं मिलते, ये पूरे मिला है। 5 वर्ष का उम्र मरेगा तो 5 वर्ष पूरा है उसके पास में, 5 वर्ष में वो कर सकता है काम। आपके 50 वर्ष की उम्र, 50 वर्ष में बहुत प्राप्ति कर सकते हैं। समय रूपी धन है, उसका खूब ख्याल रखो भाई, ये धन ऐसे खो मत, ऐसे चला गया वो फिर काम आएगा नहीं। आज दिन की जितनी उम्र चली गई, आज क्या काम आई वो? इस बार से सब बड़े सावधान, हरदम राम राम राम राम राम राम, जो आपको ठीक लगे अच्छे से अच्छा भगवान का काम करो। एक नंबर का भगवान का काम है, दूसरा धर्म का अनुष्ठान है, तीसरा काम आपके घर का धंधा है। ना धंधा हुआ, ना धर्म का अनुष्ठान, ना भगवान का भजन हुआ, उसमें समय देगा क्या काम आया? निरर्थक चला गया, तो समय को निरर्थक मत जाने दो। घर का काम करो, व्यापार का काम करो, वो भी काम हुआ, कुछ तो हुआ, पैसा पैदा किया, कुछ तो हुआ। संसार तो है भगवान के वजन से, ऊंचे से ऊंची ये बात है, नीचे से नीचे घर का धंधा किया तो विश्वास लगा, धंधा ही नहीं किया तो आपने क्या किया, बिल्कुल निरर्थक समय बर्बाद हो गया। तो वो कब साधन करोगे आप, कब से विचार करोगे, कौन से दिन के लिए ये काम बाकी रखा है, तो उस समय में फिर भजन करेंगे, उद्धार करेंगे। अब यही तनु कार फल विषय है भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये विषय भोग समझ रहे, कुत्ता ने गधा ने सूर ने ऐसे नीचे नीचे पशु कीट पतंग है उसमें भी ये तो है, ये तो बात आपकी बाकी रहेगी नहीं। जहाँ जाओगे वहाँ भोग मिल जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, राग द्वेष हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, नींद ले लोगे, ये काम तो जाएगा वहाँ, भजन का काम कहाँ होगा सिवाय भगवान के भजन, शरीर के सिवाय देवता बन जाओ तो भी वहाँ भजन नहीं है, देवता एक भोग ही होनी है, सुख सामग्री अधिक वो देवता हो गए, दुख नरक हो गए। भजन का समय, उद्धार करने का समय तो मानव जीवन ही है, अरे वो बहुत सा चला गया है, रहा हुआ भी बीत जाएगा तो क्या फायदा उठाया आपने मनुष्य शरीर लेकर के। ये हरेक भाई बहन के सोचने की बात है, अपनी खुद की बात है, ये दुनिया की बात नहीं है, अपनी बात है, हरेक को अपने को सोचना को उम्र जा रही है। जैसे पैसे खर्च करते हो तो सोच सोच कर खर्च करते हो, घर खर्च में लगे आपका पैसा वो ठीक बेहतर, भोजन कपड़ा अधिक में घर खर्च में लग गया। इस तरह से आप धंधा करते हो घर का, उस धंधे खर्च में उम्र लग गई कमाने में, वो कुछ घर खर्च में लग गया। और जितना समय आपका नींद में गया उसमें थोड़ा आराम मिला, तो वो समय भी एक खुराक है, वो भी खुराक लेनी है, जितनी मिले उतनी, जितना ठीक तरह से समझ सके, जितने उनका काम चले, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे। दूसरा समय एक होता है जैसे पैसा होता है घर खर्च में खर्च होता है, और कभी पैसा होता है वो उपकार में खर्च होता है, एक पैसा का टैक्स लगता है तो आपके टैक्स लगेगा, कोई सगाई है, ब्याह है, किसी काम होगा तो समाज में जाना ही पड़ेगा आपको, वो टैक्स देना पड़ेगा आपको, उतना समय वहां लगाना पड़ेगा तो टैक्स भी देना ही पड़ेगा, किसी बारात में जाना पड़ेगा तो आपस में जाते हो तो वो समय खर्च होता है, आवश्यक काम में आप खर्च होता है, और भगवान के भजन में खर्च होता है। दो दिन जाए भजन के लेखे, 100 दिन ऐसी गिनती में वो भजन आपकी पूंजी होगी साथ में, या जोड़ी वो तो एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं, अरे पाप या कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो सब साथ में चलेगा, तो साथ में क्या पूंजी दी है, या उसके लिए समय कौन सा, ये तो समय है असली पूंजी कमाने का। और आलस में प्रमाद गया है, ये ठगाई भी चला गया, कोई ठग लेता है, लाओ तेरे पैसे, ठगा भी चला गया, अधिक नींद में गया वो चोरी हो गया, अधिक नींद में गया चोरी हो गया, तो ऐसे अपने चोरी हो जाती है। अरे कहीं पाप किया, अन्याय किया तो डाका चला, वो अन्याय में भी समय लगता है, तमकू पियो तो समय लगता है, ताश खेलो तो समय लगता है, आप किसी का अपकार को ठगो तो भी समय लगता है, किसी को धोखा दोगे विश्वासघात करो तो समय लगेगा, आपका समय खर्च होगा, जिस समय से परमात्मा मिल जाए वो समय आपका धोखे देने में, हिंसा करने में, हत्या करने में, ठगाई करने में लगेगा। तो ये क्या है, ये डाका पड़ गया, डाका पड़े तो धन भी जाता है और मार भी पड़ती है, तो मार भी पड़ेगी वो समझ लगेगा। और पाप कर्म करो करके, पाप कर करके समय लगाना उसमें, कितनी ऊंची चीज जिससे भगवान मिल सके वो समय लगे पाप करते हो, अब जरा सोचो कितना दुरुपयोग कर दे हो, सावधान आज से सावधान रहेंगे भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे तो कितनी बढ़िया काम हो जाए आपकी बात। एक समय भगवान का एक दो धर्म है, दान है, पुण्य ये, तीसरा घर खर्चा भी, घर में काम करना ही पड़ता है, दुकान में काम करना पड़ता है, रसोईयारी बननी पड़ती है, भोजन करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, वो एक घर खर्चा है, वो तो समय लगेगा, उसमें भी भगवान का नाम लेते हो कैसी बढ़िया बात है। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तमरी, हाथ से काम कर्म करते है, कर्म करो भी नाना, मन रखो जा कृपा निधाना, भगवान के नाम का जप करते रहो, इतनी पूंजी आपके पास होती रहेगी, काम करो तो नाम ही लेते रहो, देखो ये युक्ति है कि संसार का काम करते हो तो भगवान का भजन करो, पर भगवान का भजन करते हो संसार का चिंतन मत करो, क्योंकि भजन खास चीज है, काम धंधा खास चीज नहीं है। और चिंतन करो कि काम तो होगा नहीं, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। काम तो भजन के लिए बैठ गए घंटा पर राम राम करोगे तो उसे काम तो होगा नहीं, निरंतर चिंतन में समय बर्बाद हो जाएगा। ना तो घर का काम हुआ और ना ये बात हुआ, घर का रहने घाट का क्या काम रहा हो। इस वास्ते खूब सावधानी रखो कि अपना समय सार्थक बनाओ, एक बात। दूसरी बात, आप सुबह जल्दी जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले उठने से शरीर निरोग होता है और सूर्योदय से सुनने से रोगी होता है। ब्रह्मचारी के लिए लिखा है, जो पढ़ाई का ब्रह्मचारी है, कि सोते हुए अगर सूर्योदय हो जाए तो भूखे रहो और दिन भर गायत्री का जप करो, प्रायश्चित है। सोते सोते सूर्योदय नहीं होना चाहिए और सोते सोते सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय अस्त के समय जागो, सुबह के समय भगवान शंकर पेड़ लगाते हैं और वृद्धि को तो बढ़ो बढ़ो बढ़ो कहते हैं, तो उस समय जो काम करो वो आपको बढ़ जाएगा, नींद अर्थ बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा और भजन करो तो भजन बढ़ेगा। सुबह के समय सब ठीक करते भजन में लगाओ आप, उस समय सोते रहते हो कितनी कितनी गलती की बात है। सूर्योदय से पहले तारों के रहते उठना उचित है, जिसमें जो आपके जेहुली है आप संध्या करते हो और तो उत्तम तार को पैदा होती है। तारों के रहते हुए संध्या उत्तम होती है, तारे लुप्त हो जाए सूर्योदय वो मध्यम होती है और सूर्योदय के बाद में संध्या कनिष्ठ होती है। शाम को सूर्य सहित उत्तम है, सूर्यास्त हो जाए तारा नहीं वो मध्यम है और तारा हो जाए तो कनिष्ठ है, तो उत्तम संध्या करो, तो संध्या जरूर करो। अरे संध्या उपासी तो नित्य प्रति संध्या करो, रोजाना का है, जैसे रोजाना भोजन करते हो इसी तरह से रोजाना की संध्या करो। ये आप जाति के घर पर जन्म ले लिया, आपको टैक्स है। जो सुबह उठ करके संध्या करता है और भगवान सूर्य को अर्घ देता है तो वज्र होकर के सूर्य के सामने मंदे नाम के राक्षस आते हैं, सूर्य उदय आड़ लगाते हैं, वो आपका वज्र होकर सूर्य की सहायता करेगा, तो सूर्य आप पर कृपा करेंगे। आरोग्य भास्कर आदि छेद आपकी निरोगता सब भगवान सूर्य से होती है, रोग रहित होना सूर्य भगवान करते हैं। एक बार सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य व्यायाम होता है, सूर्य नमस्कार बहुत ही श्रेष्ठ बात है। ये तो ऐसे ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाओ, नमस्कार करो। बहनों माताएं जिनको कोई संध्या करनी नहीं है उनको भी चाहिए शुद्ध जल लेकर तांबे का कलसा बीच में लोहे डाल दो, लाल पुष्प डाल दो, वो भी शुद्ध हो। ओम सूर्याय नमः श्री सूर्याय नमः श्री सूर्याय नमः। और जंगल के ही सूर्य सहस्रार्थो थे तो राशि जगत कथे अनुक्रम भय माम भक्त ग्रहण आर्घ्यम नमोस्तु ते, ऐसे तीन बार बोल करके अर्घ दे दो। त्रिलोकी को जल पाने का महत्व होता है, क्योंकि जल जितना मिलता है सूर्य की कृपा से मिलता है, उसमें आपकी भी आहुति हो गई, रोजना इतना आपने जल दे दिया उतना जल, दुनिया मात्र जल पिलाने का महत्व होता है। बलि वेश देव किया जाए तो त्रिलोकी अन्न देने का महत्व होता है, रसोई बन जाए तो बल विष्णुदेव को मंत्रों सहित, नहीं तो माता दिल्ली मंत्र कर दो, मंत्र का अधिकार न हो। कम से कम गांव की बहनों माताएं वो मैंने देखा है, सूर्य भोजन दे तो भोजन देंगे थी बच्चों को ही, अपने चीनी और घी मिलाकर बिना नमक का जिन भात आदि हो अथवा रोटी बिना नमक की हो वो आहुति देनी चाहिए। होती वो विष्णु जी मान ऐसा लोग अपनी भाषा में वो विष्णु भगवान को ऊपर बलवेश देव किया जाए तो अन्न शुद्ध हो जाता है, नहीं तो अन्न अशुद्ध अशुद्ध पाते हो। भुंजते थे तो हम पापा ये पतन के आत्म कारण जो अपने लिए पकाते हैं खाते हैं वे पापी पाप ही भक्षण करते हैं, कोड़ा पाप पाप खाते हैं। तो सुबह जल्दी उठ के संध्या करो, उत्तम करो तो कितनी बढ़िया बात हो जाए, आप ही उठना हो जाएगा आपका। और हमारी जो प्रार्थना 5 बजे होती है, नहीं तो अपने रोजाना 5 बजे प्रार्थना करो तो हमारे जितने होते हैं वो सब एक हो जाएंगे सब उस समय में। कलकत्ता में हो चाहे यहाँ हो चाहे राजस्थान में हो मद्रास हो कहीं भी हो, 5 बजे के समय हो जाए तो सब साथ में हो गया, प्रार्थना होगी साथ में, कितनी बढ़िया चीज है। जैसे वो करो तो सुख जल्दी उठने का समय लगाओ, बच्चों को भी उठा दे, सूर्य उदय जाने के बाद बच्चा उठे, बच्चों के लिए नहीं उठा दो, अरे आप उठने लग जाओ फिर उठ जाएगा, आलस करोगे तो नहीं होगा, उठ जाओ 5-7 दिन रुपए से आप साफ सो सकोगे नहीं, 5-7-10 दिन आप ठीक समय पर उठोगे संध्या करोगे तो सूर्योदय के समय आप उठ सकोगे नहीं, इतनी विशेष शक्ति है उसमें, आप से आप उठना पड़ेगा, जैसे कोई जहाज पकड़ के उठावे अचानक उठावे ऐसी बात है, भजन स्मरण करने वाले ऐसे संतों में मैंने बात देखी है सुनी है कि भगवान उठा देते हैं, भजन करते हैं उसे उठा देते हैं, संतों ने मेरे को सुनाई जो भजन करने वाले हैं वो आलस में सो नहीं सकते, आप नाम जप कर रात और दिन जप करो, जब में ताकत है आप उठा देंगे, कैसे सोता आवाज आती उठा देते हैं खड़ा कर देते हैं, एक संत थे वो कहते थे आगे फिर मैं सोता हूँ तो मैं अर्धा ने उठा दिया तो कांकरे चिप जाते हैं ना उनका मेघना पड़े दिन तरह कर देने पड़ते हैं उठने पड़ता है, क्या करें आप उठने लग जाओ, भगवान बहुत सहायक है, जो डाकू है चोर है वे डाका डालते हैं चोरी करते हैं, जंगल में कोई साधु को दे तो सेवा करते हैं, भगवान की तरफ लगने में सबकी सेवा कर सेवा उनकी सेवा रहेगी आप अमन करेगा वे साधु तो आप भगवान में लग जाओ बड़ा अच्छा रहेगा, तो सूर्योदय से पहले बहनों माता को उठना चाहिए, बच्चों को भी उठा दो और बड़ों को भी उठ जाना चाहिए, सोते होते सूर्योदय नहीं होना चाहिए और सूर्य सोते सोते अस्त नहीं होना चाहिए, एक दिन लिखा है कि सोते हुए अगर सूर्योदय जाए तो सागर सो जाए तो उसको लक्ष्मी छोड़ देती है भगवान विष्णु को भी चले थी तो दरिद्र आवेगी, दरिद्रता में धन चला जाए यही दरिद्रता नहीं है, दरिद्रता क्या है, दरिद्रता है आवश्यक चीज आपको नहीं मिलती, आपके लाखों करोड़ धन होने पर भी भक्त पर आवश्यक चीज नहीं मिलेगी, और ठीक धन करेंगे भजन तो आवश्यक चीज उनके जो आवश्यक वो चीज मिल जाएगी, उनको आवश्यक नहीं मिलेगी, मुझे बहुत याद हुआ तब तो कई जगह कर्ज कर गए आप क्या करें आप कर्ज करें ऐसे सब दरिद्रता आ जाएगी, कोबा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, ज्यादा धनी ज्यादा भूखा है, जिनके पास अधिक धन है वो बहुत भूखा, वो घाटा भी ज्यादा लगता है, कई गरीब आदमी है 10 पीढ़िया में 20 लाख रुपए का घाटा नहीं लगा उनके, यार आप थोड़ी 1.5 लाख रुपए घाटा देता है, घर में भैंस जिसकी वह धीरे सीजे सो धनवंती सीजे क्या सीजे मुखियारी चढ़े सो तो पड़े पड़े क्या पड़े पिछारी मुखास गिरी, इस वास्ते धन खर्च होता है, दरिद्रता ये है दरिद्र नहीं रहेगी, आपके भजन करो आप कुछ रखो और मत रखो टाइम पर आप ठीक काम करोगे आपको वस्तु का अभाव भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसी बात है ऐसी आपके तो आवश्यकता पहले होती है पीछे चीज वो चीज मिलती है, और जो पैसे का लोभ नहीं रखता अनुचित से कमाता नहीं और संग्रह करने की रुचि नहीं है दूसरे उपकार की रुचि है ऐसे पुरुष के स्थान पहले आता आवश्यकता पीछे होती, जैसे हम जन्म लेते हैं माँ के दूध पहले आता है हमारा जन्म पीछे होता है, इस तरह भगवान का प्रबंध है ठीक चले उसे आवश्यक चीज आ जाएगी, ऐसी विचित्र बात है, देवीदत्त जी रहते थे हमारे कटरी वाले, वो गए एक दिन में गया जो रोज दूध लेता हूँ उसे अच्छे दूध ज्यादा हो गया उसने तो मुझे दे दे मेरे को, तो वहां आया वो स्थान पर तो एक ने कहा मेरे हाथ से दूध की जरूरत है दे दी, ऐसी भगवान की ऐसी है लीला, तो आपकी आवश्यकता होगी तो उसे धन आ जाएगा पहले आएगा, जैसे दूध पहले आता है धर्म पीछे होता है ऐसे धन अन्न पहले पैदा हुआ, आज जो महान क्या करे मूर्खता है कि ज्यादा दुनिया बड़ी जगह अन्न कहां से खाई गई, किस बात की कितनी मूर्खता की बात है दुर्भाग्यता की बात, अन्न का प्रबंध आप करते हो तो आपको भगत पर चीज नहीं मिलेगी, भगत पर रोटी नहीं मिलेगी, भगत पर पानी नहीं मिलेगा, आप विचार करो आप धनी हो वो भक्त पर रोटी खा लेते हो गया, जग भक्त पर पानी पी लेते हो गया, कैसे पी सकते हो आप? रात में सुख से नींद नहीं ले सकते, मन में समझे हमें धनी है, दोनों हलो हलो है दोनों कानों में, सुख से नींद ले सकते हो? हमारे सुख से नींद आती मन से कोई काम नहीं, और आपसे हम कमजोर नहीं है, हम भूखे ही नहीं मरते हैं, नंगे ही नहीं फिरते हैं, सवारी मिलती है, पुस्तक मिलती है, मकान मिलता है, हम लोगों से मिलता है सभी संसार का, हमारे आप काम कम है क्या? हमारे काम रोजी ने अवैध था, एक बार छुट्टी तो मैं मेरी छुट्टी हो गई, हमारे कोई काम कम है क्या? अब तो मन छुट्टी जाएगा कठे फिर ज्यादा काम था, से कम ज्यादा है मेरे छुट्टी वाले दिन ज्यादा होता है। बोलो छुट्टी वाले लोग कहते हैं आज सुनाओ एक बार और सुनाओ, तो काम हमारे पीछे लगा हुआ आपके लिए नहीं है। लोग कह लेते हैं बाबा थाने क्या काम है, हमारे काम है जैसे थाने है ही नहीं, ये तो मुफ्त रोटी खाते मुफ्त, अरे बात ठीक है रोटी मुफ्त खाते ये बात ठीक है, पर काम नहीं है बात नहीं है, काम तो दखल करना ही पड़ता है। आप सत्संग वाले कभी आओ कभी नहीं आओ कभी देरी से आओ, मेरे को तो वक्त पर हाजिर होना ही पड़ता है, क्योंकि आप मालिक हो, हम तो नौकर हैं, जो टाइम ड्यूटी पर आना पड़ेगा तो बचानी पड़ेगी। आपने देखा है ना, आप पेपर मैं पेपर करता हूँ, कैसे इतने लोग आकर के सुनने के लिए मैं पेपर कैसे करूँ? तो काम सबको करना पड़ता है, जितना हमें सीखा सबको, तो बड़ी सावधानी से आप रहो और ये दिन चलो जल्दी उठो तो भगवान को याद करो, उठने भगवान से प्रार्थना करो, हे माता पिता कहो, फिर पृथ्वी माता को नमस्कार करो, फिर बदों को नमस्कार करो, दर्शन बताया ऐसे करो, सुबह जल्दी उठ जाओ, तो सुबह उठते समय और सुबह सुबह जागते समय सोते समय भगवान को याद करो, सोते समय भगवान के चिंतन करने से भीतर बैठती है बात, भीतर चली जाती है, जैसे नींद से ऊपर की वृत्तियां होकर सब इकट्ठी होकर उन तनाव नाड़ी में वहां जाकर के सूख जाते हैं, तो शाम को प्रवृत्ति होती है। आपको बात बताऊं, आप करके देख लेना, जैसे हम पढ़ते थे हमें याद है, पढ़ाई करते तो घंटा डेढ़ घंटा खूब रटन करके उसको विषय याद कर लिया, फिर छोड़ दिया, सोते समय उसको याद करते हैं तो फिर पुस्तक देखते हैं, न देखते हैं, बिना पुस्तक देखे बड़े अटक अटक करके और पढ़ते हैं, सो जाओ सुबह धड़ाधड़ धड़ आएगा, फिर काम नहीं है, देखी हुई बात हमारे की हुई बात है, आप कर लो देख लो, सोते समय बड़ी कठिन प्रयास पाठ कर सकते हैं, ऐसा सुबह बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, धड़ाधड़ पाठ आ जाएगा, तो सोते समय भीतर में बैठ जाता है, ऐसा मैं कीर्तन करा कर क्यों थोड़ी देर खा जाओ भाई, तो कीर्तन भीतर बैठ गया, तो सोते समय गई बात करो तो वो भजन आपके भीतर कान से ही चला जाएगा, तो सुषुप्ति कान शरीर की होती है और शुक्र शरीर की होती है स्वप्न, इसका जागृत जागृत से स्वप्न में, स्वप्न में सुषुप्ति में, फिर कान से ही बैठ जाएगी बात, इस वास्ते भगवान को याद करो, बड़ों को नमस्कार करो, जो घर में जितने बड़े नमस्कार करो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी करता, चाय मिले पर ब्रह्म आवागमन मिटा, नमस्कार बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ों को नमस्कार आशीर्वाद मिलेगी, सोते ही स्वाभाविक ही प्रसन्न हो जाएंगे, अरे वो जिसको नमस्कार प्रसन्न हो जाए नहीं, अच्छे आदमी दूर से देखते हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे कि कैसे लड़के हैं जो माँ बाप को नमस्कार करते हैं, आप घर तक क्या लगता है, थोड़ा सा समझ लेंगे, इतनी बड़ी चीज है, इस बात बड़ों को पूछना नियम से नमस्कार सुबह और शाम दोनों बोले, पत्ती होते ही नमस्कार कर लो, बाहर भी आवे जब नमस्कार कर लो, है जिन होगा उस समय में करो, इतनी बढ़िया बात है, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो से बिना चतुर्थ से वर्धन दे आयुर्विद्या यशो बलम, जिसका स्वभाव है नमस्कार करने का और वृद्ध पुरुषों की सेवा करने का, बड़े बड़े जब घर में बहनों के सास है ससुर है देवर जी है जेठ है बूढ़े बड़े हैं आपके बड़े भाई है पिता है चाचा ताऊ है उनकी सेवा करो उनको सुख पहुंचाओ उनकी आशीर्वाद लो उससे आपके आयुर्विद्या यशो बलम उम्र बढ़ेगी विद्या आवेगी संसार में कीर्ति होगी शरीर बल बढ़ेगा अभिवादन शील रशिया नित्यम वृद्धोप से बिना सत्वर के वर्धन चार बढ़ेगी आयुर्विद्या यशोदा क्या मुंह बुद्ध होती है। नमस्कार करो, कितनी बढ़िया बात है, खर्चा कुछ बढ़ता नहीं, फायदा होता है, उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, कीर्ति होती है। तो रोज जैसे बड़ों को नमस्कार करना, बहनों माताओं चाहिए रोज देना, अपने घर में बड़े बिठाड़ी होते सास हो जो बड़े है उनको नमस्कार देना करे। कहते हम वैद्यालय करते हो, वैद्यालय करो तो उसे भोजन बनाना पड़ता है, खर्चा लगता है, रोजा ना करो खर्चा तो लगेगा नहीं, नमस्कार हो जाएगा आप बात क्या नहीं करो। तो रोज ही नमस्कार करो, जाना हो तो नमस्कार कर जाओ, आओ तो नमस्कार करो, बहुत बड़ी बड़ी है ये तपस्या है। इस बार पढ़ोगे नमस्कार को नींव रखो, अपने नींव के पन्ने बनाए हैं कि जो त्यागने करें ग्रहण करने के वे आप रखो पना भरो करेंगे। ठीक है, हम स्त्री पुरुष दोनों भी एक कर रहे तो दोनों वेद का भोजन कर लिया करो, दोनों क्यों करो, पुरुष करो तो स्त्री करो, भोजन बारी काट नहीं है तो अब बारी एक लिए काट लो, आज भी वे तुम करो आज, अरे तुम भोजन कर लो क्योंकि तुम करो स्त्री तो तुम भोजन कर आज तो भजन दोनों कर गए हमें पाना पड़ेगा भाई, अलग अलग रखो अलग दिन में रखो। भगवान ठाकुर जी सेवारी के लिए भगवान की सेवा के लिए एक ब्राह्मण रख दिया तो भोजन लिए ब्राह्मण रख दो, रोजाना शो में जा रहा भोजन करा आप एक ब्राह्मण महाराज आपने भोजन कर दिया करो, तो भोजन आपके लिए होता है, सेवा भगवान आपके लिए नहीं है, भजन भी आप भजन भी है, इस वास्ते रोजाना घर में रखो सबकी सेवा करो, कुछ न कुछ दोनों भगत दान करना चाहिए। अविन जन देव सिंह पूजा दाना ध्यान करोगे कोई दिन बांध नहीं जाए, जिस दिन जप नहीं हुआ पाठ नहीं हुआ तो दिल खाली चला गया, जिस दिन बांध नहीं हुआ तो उसे दान खाली गया, श्रद्धा नहीं हुई तो दिल खाली गया, बांध हो गया दिन। अब इन जब दिवसों को याद मैं कहूँ कहूँगी यहाँ कोई मांगने वाले आते नहीं कुछ हो जाए ना, तो मैंने कहा 5 रुपया 10 रुपया रोजाना एक बाटी में पड़ा रोजाना कहा जाना 5 रुपया 10 रुपया अच्छे काम में लगा दो, वो लगाने में जोर नहीं पड़ेगा, बड़ी प्रसन्नता लगा दो, घर में खर्च को तो मुश्किल हो जाएगी, रोजाना एक रोटी ये दे दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 30 दिन महीने के बाद में 30 रोटी दे तो जोर पड़ेगा नया बनाने फिर रसोई, फिर एक रोटी देने में कोई नया काम करना ही नहीं है, और रोटी 30 हो जाएगी दिन में 360 रोटी हो जाएगी, जब 12 महीने के बाद 360 रोटी बना कर दे तो कुछ याद नहीं जाए। रोजाना करो आप ये सारा संध्या उपवास रोजाना, नहीं तो मैं पुशी पुशी भर पीते मटा आजकल मैं पता नहीं पूरी पुरान याद है मेरे, ये माताएं काजल बनाती थी और काजल लगती थी कोपले में, मैंने इतनी सी लगा कर गांव में खाली हो जाता, बढ़ा हुआ कुमला खाली हो जा काजल इतनी सी लगा जिसमें दीम खेल छोटी एक चींटी चींटी इतना था रट्टी का दाना आता है ढेर इतना ढेर हो जाता है, एक एक दाना कितना होता है पुशी पर पूछता कितना कितना सा देर है वो गालो डाल रहे तो सची देर दे रहे जब 12 महीने में कुछ खा नहीं गया, एक दिन कैसे होती पुशी भूसी पर भिजते केवन आटा हो टोपे टोपे सर भरे हरिया कुदरत जो टोपे टोपे सर है सरोवर भर जाता है, तो नित्य का दान पूर्ण हो जाए नित्य का पाठ पूर्ण होना चाहिए। ऋषि मुनिया ने हमारे लिए शास्त्र रचे हैं तो कुछ उनको पढ़ लो राजी हो जाए, देखो कुत्ते को रोट डाल राजी हो गया, पर कोई अतिथि आ जाए उसको कुत्ते रोट डाल तो राजी हो जाएगा, उसका भोजन भी खुराक है आदर भी खुराक है उसका, तो खुराक होती है ऐसे ऋषि मुनि खुराक क्या है उनके बोले शास्त्र रोजाना पढ़ो ऋषि हो जाएगा आपका कल्याण हो जाएगा। शांति रहेगी नहीं काम ठीक से करेगा शांति होगी, भले व्यापार करो भले भोजन करो और भले कहीं ने बात कहो आप कोई रास्ता पूछे रास्ता बता दो शांति जरूर मिलेगी, कर्तव्य पालन करने से जरूर होगा, अगर अन्याय करो तो अशांति होगी भीतर भीतर में, रावण जैसे रावण बस बरती नरदारी सीता जी का चोरी करने जाती है तो देश स्वामी की नहीं देख रहा है वो भी कांपता है, पाप करती है देव कांपता है उसे शांति मिलेगी, न्याय व्यापार करो शांति मिलेगी। हो जाती है तो उसके लिए तो कहा कि रोजाना बलि वेश देने करो, रोजाना कुत्ते को भी डालो, रोजाना गौ ग्रास दो, रोजाना ही होम करो, रोजाना ही जप करो, रोजाना ही संध्या गाती करो, रोजाना। ये ईश्वर से बताया जाता है जान में अजान में, दिन भर में कोई अनजान पाप हुआ तो शाम को संध्या सो जाए, रात में गोए तो सुबह संध्या का दिन सो जाए। ये रसोई बनाती है वो तपेली है भरतिया है, उसको रखते हैं बढ़ाते हैं खराब हो जाए, शाम मार के ठीक हो जाए, रोजी ने मान दी इतना जम जाएगा जो दूर होना मुश्किल हो जाएगा आपने, रोजी ने मान दी साफ कर रोजी ने तवार चिपचार बरतियार सब पहले मार्ग में साफ कर दो रोजी ना जो थोड़े में हो जाएगा। उसे तेल लगा दे थोड़ा सा घी लगा दे तो चट काला उतर गए तो उस काला उतर जाएगा। अरे ये नहीं हो तो जाके भिजो करके और बाड़ उड़का दो फिर उसे बनाओ, ऐसे करते ही सब ठीक हो जाएगा। अब करो जन दाता तब होगा तो रोजाना करना चाहिए, रोजाना साफ करो, ऐसे आप रोजाना ही साफ करो जो अनुग्रह तुम पाप हो जाए अनुजान में वो पाप दूब जाएगा। रोजाना संध्या करो सुबह शाम ऐसे आप करके देखो, बड़ी शांति मिलेगी सुख मिलेगा। कुछ करोगे आठ दस महीना तो ये बिना रहा नहीं जाएगा आपको, मालूम होगा आदमी को घटा लग गया जैसे, ऐसा मालूम होगा आज जब नहीं हुआ, आज टाइम नहीं हुआ, आज संध्या नहीं हुई। इस वास्ते ये समय है इसको काम में लो, अच्छे से अच्छे काम ऊंचे इस काम में लगाओ। समय मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। तेली के घर तेल होता तो पैर धोने नहीं होता, वो काम करने के इस समय मिला है, भगवान ने समय दिया अवसर दिया है तो सब अपना काम ठीक तरह से करो, अपनी अपनी ड्यूटी बजाओ, अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, बड़ों की सेवा करो, आप स्थिति में शांति होगी, अच्छा बर्ताव करो बिल्कुल शांति हो। इस वास्ते जितना समय मिला उस समय सबका सभी शांत बनाओ, और कोई पूछना तो पूछो, आपकी इतनी बात हमारे मुझे पूछ रही तो पूछो, समय शांत बनाओ, समय भी पूंजी जा रही है और खर्च वही मना पड़ेगा, रुपये सब खर्च हो जाए तो आदमी मरेगा नहीं। 1000 सिंह आए थे पाकिस्तान वाले, तो वो कहते थे कि मुसलमान ने मेरे को पकड़ लिया, बड़ी त्रास दे ली तो गोमांस खाओ कि भाई मैं नहीं खाएगा, कहीं खड़ा पड़ेगा नहीं तो मारेंगे, तो मैं उसे भागा तो रात थी रात तो नहर के किनारे आ गया, नहर भी करने की आ रही थी, नहर आई थी किनारे गए मारो उस लोग, मैं कूद गया पानी में, अब ठंडी ही पानी में बैठे बैठे गया तो पुलिया पर चल करके पत्थर फेंका तो एक डंडा इधर हो गया, अरे हाथ टूट गया, हाथ टूट गया इसका, इसको तो चले गए पिकाले के पास में निकला रात में सुबह, खोली मेरी ये कुर्ता था मैं वही खोली कहा पास में वहां गए तो लोग वाला ने तुम्हारे अग्नि लगाई शुरू कराया ऐसे किया, ऐसी आदमी बसा तो उम्र होती तो ऐसे आदमी बस जाता है, उम्र रहा तो सुरक्षितम अरक्षितम रक्षित रक्षितम सुरक्षितम गई बात मिले क्षति, कितनी रक्षा करो उम्र दस हो ही जाएगा, और उम्र रहे कितने करो अमर हो नहीं मर जाओ, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम गई बात मिले क्षति, उम्र अपने कितनी रक्षा करो मरना ही पड़ेगा। ऐसी बात है तो भगवान ने इतनी समय दिया है, वो उम्र दी है ज्ञान दिया है, अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ है, संस्कृति आपकी बढ़िया है, ऐसे हो गए अच्छा काम नहीं करे कब करोगे, किस दिन के लिए काम रख छोड़ा है अपने उद्धार का, अभी सच्चे दिशा लग जाओ आपस में प्रेम का बर्ताव करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, भाई भाई साथ में एक मिनट करो, अरे मत भेद होने लगे तो कह दो भाई अब देखो बैठ कर अपना कर लो पंचायत की तीसरे की जरूरत नहीं, प्रेम करना है साथ में रहो तो प्रेम के लिए, अलग हो तो खटपट होती है अलग हो जाओ अपने अपना अपना काम करो, पर प्रेम रहना चाहिए, प्रेम के लिए ही अलग होना है, अलग अलग होने के लिए अलग नहीं होना है, आपस में स्नेह करो, आपस में स्नेह रखो एकता रखो, ये आपकी पूछने मुसलमान ने राज्य किया अंग्रेज ने राज्य किया फिर भी अंग्रेज आई है कंपनी क्या होगा भगवान जा रहे, हम तो जानते नहीं सोचते है बड़ी खतरनाक, वे सब कहते हैं वो हम दुकान लगाएंगे एक एक शहर में कई कई दुकानों भोजन करने की भोजन कराएंगे, वो स्कूलों में भोजन कराना शुरू कर दिया है। घंटेर की बात है, मेरा बीकानेर गए कोलाज जा रहे थे वहाँ, तो जिसमें वे स्कूल लड़के आ गए, वे कहे आजकल स्कूलों में भोजन कराते हैं, वे कहते हमारे अंडा अंडा खिलाते हैं, अंडा पौष्टिक आहार है। इंग्लैंड के खाद्य मंत्री ने कहा कि ये नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत रोग होते हैं। अंग्रेजों ने कहा, डॉक्टरों के मानोगे नहीं, हमारे तुम ही मानोगे, इष्ट देव है ना, तुम मानोगे। पाश्चात्य शिक्षा पश्चिम की तरफ, सूर्य राजा अंधेरा हो जाए, अकल पश्चिम तरफ भी अंधेरा नहीं हो तो क्या होगा। ऐसे भोजन कराएंगे आप सुन ठीक है, सोरे वही खा लेगा वही करेगा, यह इंग्लैंड में सोलह ने कहा सत्संग वालों ने तुम्हारे अंदर खिला देगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, धर्म भी बिगड़ता है, रोग भी आते हैं, फायदा क्या है। ऐसा वर्ष तो हम जीते थे, मैंने अंडा खाया दिया है ना। विशेष बात एक कृपा कर करो कि घर पर पानी पियो और घर पर ही भोजन करो। पेप्सी चलिए महाराज, जयपुर की बात है, मैंने पूछे पेप्सी, पेप्सी चलती होती है, एक पानी होता है चलती बनाई। उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमान ने कहा कि सूर का मांस है, सूर का नहीं गाय का है, गाय का मांस होता है वो जो चलती पेप्सी, फिर वो भाजपा ने बदल दिया, गाय का नहीं, ये नहीं दे सकते। तो वे तो ये देते, कोई कोई जी मारे आपको खटी हो जाएगा, गुटखा खाओ, ये खाओ, पान पराग खाओ। पान पराग के कथ कथा में एक भाई गया, उसकी बात मैंने सुनी, छिपकली है ना बिछोड़ा मेरे गोदा, क्या कहते हैं छिपकली, तो उसे सुकड़ी पड़ी, कही कहे क्या रख है, क्योंकि पान पराग में देते हैं, पान पराग में देते हैं, उसे बनती है पान पराग, न सकते छोड़ न सके तो हमारे व्यापार चले, छोड़ दे व्यापार कैसे चलेगा, तो परवश हो जाऊंगा, आपको लेना ही खाना ही पड़ेगा। गुटखा दूजा कई कई चीजें मैं नाम नहीं जानता हूँ, इतना प्रसार हो रहा है। अरे अंग्रेज रुपया लूट रहे हैं आपसे, ये पेप्सी का इसकी यार मैंने देखा एक जगह तीन तीन चार चार बोर्ड, एक जगह चार पांच बोर्ड आप देखे, मैंने देखा इतना खर्चा करते हैं, किस बात पर करते हैं कि थोड़ी सी चीज करते हैं पैसा देते ज्यादा, वो लूट कर ले जा रहे हैं, आप राजी हो रहे हैं। आग लग गई रात में, देखो प्रकाश कैसा हुआ है, अरे प्रकाश हुआ घर जल गया, सब खराब हो गया, प्रकाश हुआ, प्रकाश हुआ, प्रकाश दिया गया। एक पागल खाना था राजा ने बनाया था, उसमें कोई अग्नि नहीं आने दे, दिया शायद नहीं है, तो कोई पागल ले आया रात्रि में, जो काठ का बड़ा मकान था, आग सुनवाई लगी, आग सब लगे मर रहे, आज दस दिन ऊपर चल गए सब नाते, रात देखो इतना दिन अंधेरे में, आज प्रकाश हुआ है, वो होली साथ ही मरण डाकर साथ ही होगी, ऐसी बेड़ी लगी आज आया। घर बैठे बैठे आज ही मैंने सुनी कि उन्होंने लिख दिया है, सरकार ने दे दिया है कि नीम सब तुम्हारे, आपने लगाया कठिनता से, हम तो लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, सब अगर सरकार ने ले लिया। आवाज सुनी आज कहा तक सच्ची सच्ची भूल गया, आप जो जानो ऐसे ही मिलेंगे, किसी को अधिकार नहीं है, आप लगाओ रखो आपके पास में, आपको कोई अधिकार नहीं। धीरे धीरे ये मेरा गांव में पकड़ पुलिस पकड़ी, देखना तमाशा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, क्या दशा हुई प्रदेश, इसी बात है, वही है, वही है और जवान, फिर भी आप राजी हो रहे हो, विरोध कर रहे हो, सरकार मानती नहीं विरोध, गाय के बद गए विरोध किए घर आई, वही चली, मैं गया था उसमें गोली चली, गायों बदली होती है, अंग्रेजों में लाज अभी वर्ष लाभ, गायों की बदली छोड़ना, ये तो क्या करूंगी। अरे हमें एक वर्ष का विचार किया है हिंदू परिषद ने कि अब गाय को बद करना, तो उसमें साथ दो सहयोग दो, गौ रक्षा हो तो रखोगे नहीं तो मर जाओगे, गाय सबका प्राण है, गाय के गोबर से गोमूत्र से कई रोग दूर होते हैं, बड़ा बढ़िया काम होता है, खाद मिलती है, और गो को मार देते हैं और खाद पुराने दूर चल जाते हैं, गोबर से खाद होता नहीं। हैदराबाद में अंगूरों का बगीचा है, उसमें गया कि खल बीजी देते रहे, हम गोबर घोल करके वो खा देते हैं, ऐसा सा कुछ आता है, हम फल ज्यादा आता है। खाद जैसे गोमूत्र गोबर की है, नहीं है कोई खाद, विदेश जाते हैं 3 वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, 100 वर्ष की डाली रोजाना खेरा होता है, बोध होता ही नहीं, गाय बैठती गोमूत्र का गोबर होता है, वो गोमूत्र है जो गाय नहीं मार रहे, खत्म नहीं कर रहे, क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ी दुर्दशा है हिंदुस्तान की, ये विदेशी आ रहे हैं, वो इतना बोर्ड लगाया हुआ, 3-3, 4-4, 5-5 बोर्ड एक जगह, गली गली में जगह जगह, तो खर्चा लगता है कि नहीं, तो उस पैदा तुम लगा देने कैसे लगा है? क्या तुम्हारे से कम बुद्धिमान है? और वो गाड़ी मोटर की मोटर भरी बन देगी शीशिया से, ये सब बिक्री होते हैं, और आप पीते हो उसके न पीने से आज दिन क्या आपने कमजोरी आ गई, अब पी करके आप क्या अन्याल हो गए, आप अपना भ्रष्ट करते हो, जन्म धर्म भ्रष्ट करते हो, संसार अपना रुपया खर्च करके विदेश को बता रहे हो, आप गरीबी हो रहे हो, तो आपने ऐसा मेरे मन में आती है आप इसको बच नहीं सकते, घर पर ही रोटी खाएंगे, माँ है स्त्री है उसको कह दो अब रोटी बना चाहिए, अब चीज बना दो, बड़ी शुद्ध रोटी खाओ, क्यों मो जाओ, दुकानदार के तो बिक्री करना है, क्यों पैसा पैदा हो जाए, खराब चीज कैसे कैसे बिक्री हो जाए, वे अभी बालक अवस्था में अगली स्टेज में पता नहीं, वृद्धावस्था में पता लगेगा, अरे आप अहार दिखाओगे तो धर्म नष्ट होगा, स्वास्थ्य भी नष्ट होगा, अंडों से मनुष्य से बहुत स्वास्थ्य बिगड़ता है, जो पशु पक्षियों में रोग है वो रोग उस अंडों के साथ में मनुष्य के साथ में आपका आएगा, अरे वो रोग ऐसा आएगा कि जिसका ज्ञान नहीं है, एड व्यापारी चलिए जिसका पता नहीं, अरे रोग उसके आविष्कार नहीं हुआ, रोग दवाई मिली नहीं है, यार स्पर्श नहीं आपस में होते हैं, अंतर्देशी पत्र में लिखा रहता सुहासुद मिटो, अब वो बंद कर दिया, एक व्यापारी आई एक मल्ला थी वो मांगे, ये मानेंगे नहीं, मूर्खाना वो सुधम डंडा डंडा पड़ेगा तो मानेंगे, आज नहीं मानेंगे, तो पैसे मानो तो पहले से मानोगे, अच्छी बात क्यों डंडा पड़े, विश्वास कृपानाथ अन्यथा कृपा करो, यदि बचन बातों से बचो, शुद्धि रखो अपने, जो अंतकरण में अच्छी बात पैदा होगी, नहीं आज अच्छी बात पैदा नहीं होती, अच्छी बात लगती नहीं, क्योंकि अंतकरण मैला है, मैला अंतकरण में अच्छी बात कैसे लगे, नहीं जेने का अगर पारो, ऐसी कृपा करो, नियम अपना बनाओ और जीवन पवित्र रखो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ जीवन में रहते हुए आत्म साक्षात्कार संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, जयदयाल जी के साधु बनिया, हनुमान प्रसाद जी साधु बनिया था क्या, अभी एक बात अभी की जिन्होंने बात की थी, कितना प्रसाद हुआ है, वो साधु बनिया गृहस्थ है, दोनों गृहस्थ आई मैंने देखा, भाई समय को पूरा हो जाए तो आपके क्या करो, इतना समय बोलो, अरे वो व्यापार ही भगवान का बना दो वो ही भजन हो जाएगा, स्व कर्मणा तुम्हें घर से सिद्धि विद्यमान, अपना कर्म ब्राह्मण ब्राह्मण अपना क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना अपना कर्म भगवान के लिए करो, व्यापार का काम सेवा हो जाएगी, आपका भाव बदलेगा भगवान का, पंचामृत देखा कि नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान दरबार रहता हूँ, भगवान काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान करने की सेवा करते हो, क्या क्या नया काम क्या करना पड़ेगा, साधक समय 3rd अध्याय लिखने लगे तो ये बात समझ में आई कि मुक्ति के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, जो करते हो उसके लिए उर्भूत जाएगी मुक्त हो, ये भजन बात तो बढ़िया है ही, परंतु तो मुक्ति चाहे तो अपने को भगवान का मान लिया, घर भगवान का मान लिया, और भगवान का काम करो, सब भजन हो जाएगा, सब भजन, इसे क्या जोड़ रहा करो हो जाएगा, दुष्कर्मों का फल जब भोगना ही पड़ेगा जी, तो फिर क्षमा याचना का क्या महत्व है, क्षमा से क्षमा हो जाता है, वो तो भोगना ही पड़ेगा ना, क्षमा से ठीक हो जाता है, कर्मयोग से मिट जाता है, भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मिल अहम तो सर्व पापे भी मोक्ष, सब पाप समित कर दूंगा, साफ कहिए भोगना पड़ेगा, हरे को तो भोगना पड़ेगा, पड़ोसों क्यों भोगना पड़ेगा, ज्ञानी होगी कर्म योगी भक्ति होगी तो वो नहीं पड़ता, क्षुत्रम कोई धर्मात्मा अभी से सुदुराचार हो भजते मां मना नहीं भा उस साधु क्षिप्रम बोल जाना था ये धर्म हो जाए पटा। एक तो आप दूर करो पापा को, एक भगवान दूर करे, एक तो आप उठाओ अपने जैसे एक रोश उठा डब्बा मां से भरा हुआ से गाना कर रहे आप रख दो तो भगवान श्री का वो आप जो होता तो भगवान हो जाओ भगवान करेंगे अंत स्वरूप है मां सोचे तू चिंता मत कर बताओ। बहुत ही छूट पड़ी बहुत ही आप देखते ही नहीं जाते ही नहीं आप भी कह दो कृष्ण को जय।